Wtorek, 13 stycznia. Telewizyjna Dwójka, godzina 22.50. Partnerami paszportów polityki są PKN Orlen, PGE Polska Grupa Energetyczna, Bank Pekao S.A., PZU, Stowarzyszenie Autorów ZAIKS, Mecenasi Polskiej Kultury. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 12 stycznia, jest 22. Małgorzata Maliborska zaprasza na serwis Trójki. Firma Universal Energy chce przejąć 3 z 4 kopalń przeznaczonych do likwidacji. Administracja prezydenta Obamy tłumaczy się z nieobecności podczas wczorajszej wielkiej manifestacji w Paryżu. Czesi żyją procesem szefowej gabinetu byłego już premiera Petra Nečasa. Jest chętny do przejęcia 3 z 4 zagrożonych likwidacją kopalń kompanii węglowej. Firmie Universal Energy zależy na zakładach Brzeszcze, Bobrek Centrum i Sośnica Makoszowy. Już zwróciła się ona do władz kompanii węglowej z propozycją podjęcia rozmów w tej sprawie. Universal Energy ocenia w wydanym dziś oświadczeniu, że jest w stanie przeprowadzić proces restrukturyzacji wyżej wymienionych kopalń w taki sposób, aby możliwa była ekonomiczna kontynuacja ich działalności. Prezes zarządu Universal Energy Waldemar Mróz mówi jednak Polskiemu Radiu, że jego firma potrzebuje dokładnych danych, by przedstawić dokładny plan restrukturyzacji kopalń należących do kompanii węglowej. Oczywiście, że nie jesteśmy pewni co do poziomu restrukturyzacji, wielkości restrukturyzacji. Jesteśmy pewni, że chcemy przejąć te kopalnie. Od kilku godzin trwają w Katowicach rozmowy premier Ewy Kopacz z górniczymi związkowcami. Rządowy plan zakłada stworzenie nowej spółki węglowej, która będzie skupiać najbardziej rentowne kopalnie. 4 najmniej perspektywiczne miałyby zostać przesunięte do spółki restrukturyzacji kopalń. Jedną z kopalń miałby przejąć Węglokoks. Automatycznej ich likwidacji nie będzie. Takie zapewnienie od pani premier usłyszeli podczas dzisiejszych rozmów samorządowcy. Co jeszcze o tym mówi prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz? Będzie możliwa działalność produkcyjna kopalń i możliwość odzyskania z tej spółki restrukturyzacji kopalń majątku produkcyjnego, który może wrócić do normalnej działalności w spółkach węglowych. Jeżeli tam będzie zdrowy majątek produkcyjny, a złoża są, to przenieść do spółki, która będzie prowadziła regularną działalność wydobywczą. Na udowodnienie swojej rentowności kopalnie miałyby mieć 3 miesiące. Biały Dom przyznaje, że błędem było niewysłanie którejś z wyższych rangą osobistości oficjalnych USA na wczorajszy marsz przeciwko terroryzmowi w Paryżu. Część amerykańskich mediów ostro krytykuje Baracka Obamę za nieobecność w stolicy Francji. Ubolewania w imieniu Baracka Obamy z tego powodu na konferencji prasowej wyraził rzecznik prasowy Białego Domu Josh Earnest. Musimy się teraz przyznać do tego, że powinniśmy do stolicy Francji wysłać wyższego dyplomatę niż przedstawiciela naszej placówki dyplomatycznej w tym kraju. Do tego nie ma wątpliwości. Zaznaczam jednak, że nasz kraj stoi w ramię z naszym europejskim sojusznikiem. W piątek do stolicy Francji przyjedzie sekretarz stanu John Kerry. Media w USA już w niedzielę zarzucały najważniejszym tutejszym politykom, że w przeciwieństwie do innych światowych przywódców nie zadbali o obecność na marszu. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. W Pradze rozpoczął się długo oczekiwany proces szefowej gabinetu byłego już premiera Petra Nečasa wraz z Janą Nadziową. Na ławie oskarżonych zasiadło 3 wyższych rangą oficerów wojskowych służb specjalnych. Jana Nadziowa nie tylko kierowała gabinetem premiera Nečasa, była też jego kochanką. Akt oskarżenia zarzuca jej, że wydawała polecenia 2 kolejnym szefom wojskowych służb specjalnych. Zadania polegały na śledzeniu małżonki premiera. Kiedy sprawa wyszła na jaw, w połowie czerwca 2013 roku, wraz z premierem Nečasem, upadł rząd. Prokurator zażądał jawności procesu. Sąd jednak postanowił, że posiedzenia odbywać się będą przy drzwiach zamkniętych. Pierwsza wypowiedź oskarżonej trwała blisko 3 godziny. Nie przyznała się do winy. Nadziowej i 3 oficerom za nadużycie stanowiska służbowego grozi kara więzienia do 5 lat. Jako świadek zeznawać też będzie były premier Peter Nečas. Znajdzie się w wyjątkowo niewygodnej sytuacji, ponieważ od pewnego czasu jest mężem oskarżonej. Z Pragi dla Polskiego Radia. Paweł Szukała. Spóźnione prezenty świąteczne dotarły wreszcie na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Dostarczył je prywatny statek kosmiczny Dragon. Po 2 dniach od startu z Ziemi Dragon został przechwycony przez załogę stacji. Przywiózł zapasy i sprzęt naukowy. Astronauci będą hodować kryształy i muchy. Będą analizować białka i sprawdzać, jak stan nieważkości wpływa na układ odpornościowy. Nie udało się jednak lądowanie członu rakiety Falcon 9. Niedługo po starcie z Florydy największy pierwszy stopień rakiety miał wrócić i miękko wylądować na platformie na Atlantyku. Dzięki Dzięki takim odzyskom te same części rakiet mogłyby latać wielokrotnie, co znacznie obniżyłoby koszty orbitalnego transportu. Ale człon rakiety Falcon uderzył za mocno i rozbił się. Firma SpaceX, która odpowiada za całą misję, nie poddaje się i zapowiada dalsze prace nad miękkim lądowaniem. Rafał Motrzyuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Wtorek ze zdecydowanie lepszą pogodą w południowej części kraju. Tam powinno być sporo słońca. Na pozostałym obszarze przewaga chmur i nadal opady deszczu. Wciąż wietrznie nad morzem i w górach, ale temperatura w górę. Termometry pokażą od 5 stopni w Suwałkach do 11 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Maniak po ciemku. Ten piękny, nastrojowy wieczór wita Państwa wesoły disc jockey Wojciech Mann i zaprasza do wysłuchania audycji. She don't mind the whirlwind coming, and she ain't looking down the road, and she don't mind the lonely man, and she don't mind that infidel. And you gotta find a better way. And you gotta. Now you wanna go. It's all right, girl, tell you no. I know what's going on in there, yeah. But I feel what's going on in there, yeah. And she don't mind the world we're coming, and she ain't looking down the road. Niektórzy zdążyli już okrzyknąć tego artystę przyszłością amerykańskiego bluesa, artystą XXI wieku. No, może bądźmy oszczędniejsi w tych zachwytach, ale trzeba powiedzieć, że to bardzo udana płyta. Pan, którego słuchaliśmy, to Benjamin Booker i rzeczywiście słucha się go dobrze. Jest zresztą wyraźne to, iż pozostaje on pod wpływem Jacka White'a, White Stripes, no ale ten kawałek zapowiada interesujące przeżycia estetyczne i za chwilę one nastąpią, bo z tej ubiegłorocznej płyty Benjamina Brookera za chwilę jeszcze dwie propozycje: Have You Seen My Son i Spoon Out My Eyeballs. No, ten drugi tytuł, powiedziałbym, mało zachęcający w sensie warstwy tekstowej. Wydłubać moje oczy? Nie, no, nie będziemy się tak dalece posuwać. Raczej posłuchamy. 40-year-olds and I texted yours. In the bag, it gave me something that I can tap my toes to and scream at the top of my lungs till it sounded like I've been smoking from the day that I was born. And you know that I would clap my hands to the rail, sacrifice my body to the beat of the drum. Sonic rounds would spill out my eyeballs and my feet. Benjamin Booker. To była współczesna twarz bluesa, a teraz, jak to zwykle u mnie w tej audycji, coś starszego, chociaż nie aż tak archaicznego znowu bardzo, bo płyta liczy sobie lat 10, no 11, powiedzmy, w porywach. Artysta, którego bardzo lubię, który jakoś tak nie jest chyba klasyfikowany w absolutnej czołówce bluesowych wykonawców, ale ja uzbierałem jego większość płyt i tę właściwie dopiero bardzo niedawno gdzieś tam sobie kupiłem, bo przeglądając jego dyskografię zauważyłem, że brakuje mi albumu Tales of Sin and Redemption. Baby, my way through a JD bout. I picked my pride up off the floor. So many times I couldn't find it no more. I got so tired of living that way. I knew there had to be a better way. That old man said, boy, clean up your act. You can do it, son, you're better than that. Said I never met a man who could walk on water. I tried a few times, son, to the bar. Come on, son, take me by the hand. I'll show you how to be a better man. Let the truth set you free. Your boots, get you back on the south. Strap on your guns and join the battle. Said I never met a man who could walk on water. Tried a few times and sung to the bar. Come on, son, take me by the hand. I'll show you how to be a better man. He said I never met a man who could walk on water. Tried a few times and sung to the bar. Come on, son, take me by the hand. I'll show you how to be a better man. He said I never met a man who could walk on water. Tried a few times and sunk to the bottom. Come on, son, take me by the hand and show you how to be a better man. Said never met a man who could walk on water. Tried a few times and sunk to the bottom. Come on, son, take me by the hand and show you how to be a better man. Said never met a man who could walk on water. Tried a few times and sunk to the bottom. Come on, son, take me by the hand and show you how to be a better man. To było nagranie Walk on Water, Spacer po wodzie, a wykonawcą jest właśnie nie solista, tylko zespół kierowany przez Slima Johna, Too Slim and the Tail Draggers. Ja już wielokrotnie sięgałem po jego płyty, te najnowsze chyba najbardziej mi przypadły do gustu, ale z przyjemnością też wyciągam co pewien czas troszkę wcześniejsze, takie jak właśnie ten album. No i wydaje mi się, że warto tu Slima przypominać albo podtrzymywać jego obecność na antenie, przynajmniej w moich audycjach. Dwa razy jeszcze wystąpi, jak to zwykle u mnie bywa. Taki jest mniej więcej porządek rzeczy. Dwa utwory. Najpierw I Wish I Was Fishing, czyli szkoda, że nie jestem na rybach, może tak dobrze tłumaczmy sobie, a później będzie jeszcze jedno nagranie Broadminded, Too Slim and the Tail Draggers. I wish wish I was a fishing at the catfish hole with some bugs in the bright sunshine. And I didn't have to worry about nothing. I didn't have to worry about time. I wish I was a fishing. Everything was alright. And the only thing that mattered was where the damn fish was biting. Yeah, I wish everything was alright. And the whole wide world could just have one big fish fry. And have a little peace of mind. I wish I was a fishing. I wish I was a fishing. I wish I was a fishing. I wish I was a fishing. a broad-minded man. I declare, that I'm a broad-minded man. And I wanna give you all the love I can. Well, I'm the kind of man who likes to keep an open mind. I respect all shapes and sizes and even hairstyles. I declare that I'm a broad-minded man. Now I respect all you women, and I wanna give you all the love I can. Well, my girlfriend says I'm broad-minded. I cannot disagree. Blonde, brunette, or redhead, I'm open to all three. I declare that I'm a broad-minded man. Now I respect all you women, and I wanna give you all the love I can. To love such a broad-minded man, but I'm gonna love all you women the best that I can. I declare that I'm a broad-minded man. Now I respect all you women, and I'm gonna give you all the love I can. Tu Slim zaliczył swoją obecność w dzisiejszym wydaniu Maniaka po ciemku. Ja tak patrząc na to, co przed nami, to myślę, że dzisiaj jestem w nastroju nie tyle może sentymentalnym, co takim trochę retro. Bo i tu Slim sprzed lat 11 i to też nie jest nowa płyta, a i utwór stary i budzi wiele wspomnień. Pewnie Państwo znają taki znakomity kawałek Artura Aleksandra You Better Move On, który przypomina mi na przykład lata 60. i wykonanie Rolling Stonesów. No teraz będzie też ten utwór, tyle że kto inny go zaśpiewa. Asked me to give up the hand of the girl I love. Girl I love. You tell me I'm not the man she's worthy of. Worthy of. But who are you to tell her who to love? Well, that's up to her. Yes, and the Lord above. You better move on. Well, I know you can buy her fancy clothes and diamond rings, but I believe she's happy with me without those things. Still you beg me set her free, but my friend, that will never be. You better move on. Well, I can't blame you for loving her, but can't you understand, man, she's mine. You better move on. Ten pan, którego głos słyszeliśmy, to Sugar Ray Nursen. To artysta wielce zasłużony, przez lata prowadzący własny zespół, współpracujący z Ronnie Merlem, potem członek Room Full of Blues, aż wreszcie któregoś dnia powiedział: nagram własną płytę. I to działo się w 1998 roku ubiegłego stulecia, no i na niej znalazła się między innymi piosenka You Better Move On. Ale nie tylko ta. Za chwilę Sugar Ray, mistrz harmonijki, wokalista, jeszcze w dwóch pieśniach. Ich tytuły to najpierw będzie Need My Baby, a potem Love, Life and Money. Ten ostatni tytuł, wydaje mi się, no, jest czymś, co jest potrzebne każdemu, również i w tym zaczynającym się roku. Miłość, życie i pieniądze. Thank you. summer to cool me and the winter to keep me warm. Let's go home, boy. life you made a whole lot of fools. You're always teaching something that they never teach in school. Somebody's gotta suffer. Somebody gotta feel some pain. If it's gonna rain, don't believe. Why does it have to fall on me? Sugar Ray Norcia prawie zakończył nasze dzisiejsze spotkanie, ale tak się szczęśliwie złożyło, że jeszcze małe okienko czasowe zostało. No i skoro już tak się zanurzyłem we wspomnienia, to zakończę co prawda płytą dość nową, bo ubiegłoroczną, ale za to głos tego artysty i w ogóle jego cała historia skłania do wspomnień, skłania każdego miłośnika rock'n'rolla do wspomnień i do zastanawiania się nad tym, czy ten wczesny rock'n'roll przetrwał. Ja naturalnie mówię, że przetrwał. Przetrwał nie tylko w wersjach oryginalnych, ale gdzieś tam ślady tej muzyki pozostały i wyczuwalne są we współczesnych nagraniach wielu młodych artystów, często takich, którzy nawet nie bardzo sobie zdają sprawę z tego, gdzie to się wszystko zaczęło i gdzie są źródła ich dzisiejszej muzyki. No a ta moja wielka wypowiedź prowadzi do tego, że zakończymy jednym nagraniem, którego tytuł absolutnie usprawiedliwia jego obecność w tej audycji, bo tytuł brzmi Blues Like Midnight, a wykonawca no to po prostu chodząca historia rock'n'rolla Jerry Lee Lewis z jego nowej płyty Rock'n'Roll Time, która pokazuje, że ta w 50-tych latach rodząca się muzyka wydaje mi się do dziś nie straciła nic ze swojej atrakcyjności, choć są i tacy, którzy mówią, że to ramota. Ale takie ramoty to ja lubię. Do usłyszenia. I got blues like midnight, moonshine bright as day. I got blues like midnight, moonshine bright as day. But I wish the tornado would blow my blues away. When it rained down sorrow, it rained all over. Thank you.